nak ciul ci xalé ya neena mom sax bokk na ci nga xam ni ci bis bisu badal ba ci la ci la dam ci xare badal ba ci la xala gogu dam deng nga fada ci la ci xare ci xalé ya la mom mu xala la wol bo xam ni dañu ko liggeeyol jele ko ci bantu li ñuy wax xoor safra neela safra ay taxala yela maana daal gel gi mu gelon suun gi mu suunon mo tax ñu tey ko safra zawra neela zawra gogu itam taxala yela deug neela rawha fatu guyu do xala guyu doon tudde rawha ñu ko liggey mom itam ci garabu xoof ci lañu ko jëlé neena fet yoy yep falil ñaami ñeel la sang bi de aji matali ji ayyu te moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam aw kon xala wax na lañu kon xala yi juroom lañu jall bu ci ne indi ñono turam neena yi ci yep yep di jall bu ci ne la tax ñu tudde ko dana la ko wax ndax man dar gama ma tax ñu tudde ko day taxo mom وقيل نيفنا ديدت دو جوروم دي واو جوروم جن لا خمغا دافنا نوها والقسي جوروم خلا وايو موني وقيل نيفنا صاح داي دو جوروم واو جوروم بن لا نيو ني ا تو بوكو جوروم بنل دون ناي جوروم ري نغاني فحدث نغا لما لشوحه خلا بوي واخ شوحه بوكو سي بوله لي ترا نجي نغا غيس المخاري دغ واخ جي ني جوروم جن لا وان فلم تستبدو سكتي ولم تيوي تدو غلم do def def la itam neena xala ya ngok ñu dem nak ci fetti neena wa sammi nabla nabiyillahi mutasilan wal wawu inda quraysh ghayru munsarimi muni wa sammi nga tudde nabla nabiyillahi fettu yonent bi yalla bi mutasilan da ngay indi wawu gi de ndax wa quraysh non lay ko do tudde motax mo ni la wal waw waw gogu ghayru munsarimi duma aji dag muk ay ndax quraishin fas ji quraish xay na yeneen ni ci arab do ci arab mu ñoo da wax muttasil waye quraish mom muttasil la da wax neena wa ja'batun amon lay tam ngusum cet te moy fi nga xamni do ki ispensi ngus ni nga xamni ci lañuy sol cet yi muni samira nga tudde ja'batu wawu al kafura kafur la tudon dengali muni amon na mbusu fet mo xamni kafur la tudon muni min taqatin sintu denga min al adimi ba tugena ci der ya khayru khalqi ñeena na ngeen jimi di fi kulli mun yolati amon na sintu bu la tak ci digam bu der deng lolu mo lay won ni jambari fak ci dina won ndax ndeu fandu kay bu nit di am ci walu galay amon nako kon lolu tax ngay mo lay won ni yoreenti bayiwul wol ak sahaba ya mbir ni dafa nekkon go pire and ko ñom wuti galayam ay jaasim ay fekkam bu ko laaje mu jeufandi koko waye da wul tudd rek giñ len ci sentir gogum lay waxat mo lay tektaleni borom yitte lawol ndax seenu sol ñom arab bo commencé sol bo bëgge def dara lu am solo di nga tak sen dig waaw la mon na sentir der mu sentir goga nak ib fi mo bukulam ba sarfuha chatu bukul ba samul khalis la bu bukul ba chat la khalis la degale yoñ ga la ñëlon la ñu mu tuddé ci ceinture ba boucle ba kon ci la xol ay alo ay jaaro min fi bëgg yu tuké na ci xaalif ñu ñaata la mu ñu addura seen lim ñom jaaro yo jëmul ñett lañu daga di dila wa sa mi ci lu ndolent mawdo ni bo démé ci ki ñu mu tuddé ci seen turam ba bukul ba xaalis la. Am na ñetti ano yoo xam ni dañu ko caa def yoo xam ni yi dañu ko caa def. Benn muy naxaatal taarale ko wala mu muy di ko dëgëral. Nee na muslim wa musnan kazaaka alaaxiraani lahu min alrimaaxi wa fiha alxulfu kubbiini. Nee na muslim fett gu ñu doon tudde musl wa musnan ak fett gu ñu doon tudde musl kazaaka niki noonu alaaxiraani yeneen ñaar. Nee na mani astaxfirullah mani fett sax musluyun xeej bu ñu doon tudde musul wa musnan ak xeej bu ñu doon tudde musnan kazaaka ba tey alaaxiraani yeneen ñaari xeej xanaa boo leen ci boolee muy ñeent. Nee na loxoo ñeeroon na ko moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam min alrimaaxi ci laale moom ay fett la ay xeej la. Nee na wa xulfu kubbiini wuuteg seen dund ñoom waa siira nag fiya aji nekk la ci xeej yooyu wuute am na ci gi nga xam ne gi foo dem ci seeni wax fekk ko ca dégg nga. Mu ni inna zaluqa wala timsaala maa fataxin ak raasuwo defaa sam ya nag li ñuy wax pakk ci olof mooy lu mel ni lay nga di ñu daan ko liggéey ci yañ di ko téye ak sa loxo càmmañ yor sa jaasi ak sa loxo ndejoor yëkkatee jaasi jëmane ko ci yow fu jëm ci yow nga dékk fa défense boobu pakk ba loolu moom lañu doo daan wax surf jëmu atras. Moo tax mu wax ni inna zaluqa niki pakk ak défense bu ñuy tuddee zaluq wala timsaal ak beneen bu ñuy tuddee lu timsaal maa futaxin ak bu ñuy tuddee futax nañ ne ñett yooyu atrasoo ñoo doon défense sam ya ñoo doon pakkam ya moom la daa yore ci xare di ko défendre jaasi yi ak xeej yeeg fert yi. Fet mimul bayti la moo tax moo doon ni rabbi yow sama borom haada al abdu jaam bii de te mooy mawlo ñun juróomi boroom yi bàkkaar la yàlla na nga ko jéggal. Waaw muy fet mimul bayti ak gotti boppam ci ni nit yàlla yi di def. Nee na nag xiraab ñu koy tuddee ndax ka ay xeex yu tuutale yu gàtt mu ni xiraabu ndaskaam ya nabatun am na ca buñu tuddee nab'a baydaawu am na ca suma sahiratu ak topp beneen bu tuuti boo xam ni tuddaa tuddeefu na ko bi anzata ak beneen bu tuuti bu leen gën a tukki ñu tudd ko anzatu doon a mutahami ci luñ tuumaal jëfandukaay boo defee ne xeeb na ko xeeb ko. Nee na yu salli daana julli sax la jublu ci moom ansatu nee na bu daa mas a julli moom lay def saatir samp ko ca kanamam bu fekkee fu laaj saatir la isama kaana bu masee nekk fi safarin ci tukki mu ni wal mëhr nee na xeej bu ñu tudde mëhr wal namr ak bu ñu tudde namr jët dolli ko dolli leen fiiha ca xeej ya fala tusabi bu ko defee deefu la ëyibal yaa nga di nee na wa mixjanun tuuluha qadru ziraai lahu yamshi bihi yuddaa zaqdan bila wahami. Nee na wa mixjanun ak balak maan bu xam ngeen koy mooy yet yooyu nga xam ni dañu ko daa yore bokkul ak kaan. Kaan defe naa mooy bi nga xam ni bi bopp bi day jub wa mixjanun ak balak maan tuul waa boo xam ni guddaayam xadu ziraay kemtaraay xasab la dégg nga nga ni loxoo ñeeloon na ko moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam yemshi daana dox di sukkandiku bii ci moom yana daana ko téye di dox di ko sëpp di dox mu ni daa tuddee foon na ko zaqlan zaqna moom lañu ko tuddoon bi laa waxoon ni ci loolu def defal ne nag balak maanaam boobu zaqna lañu ko tudde woon. Nee na sax daana def sax bu waree ba ca ko am lu rot ci suuf moom la koy lonke. dégg nee na kaza alqadib alladi qad dawala alxulafa min shawxatin samihi almamsuuq lam tazimi nee na kaza bati mi ci noonu yonent bi amoon na alqadibu karawaas bi amoon na ko alladi karawaas bi nga xam ne qad dawala nee na awante na ko alxulafa xulafau rachiduna yan aboubacrin moo ko waroon ginnaawam sayidna omar ginnaawam sayidna ousmane ginnaawam sayidna alim nee na karawaas googu nag ci lam lañ ko liggéeyoon nee na min shawxati mu tikkee ci daramu xoos mu ni waaw luy tur woon nag gani sammi tuddeel karawaas googu almamsuuqa moo doon turam ci arab lam tadimi bu ko defee doo ayiban doo gotti itam jënga di wa kaana nekkoon na min xawsi xayri alxalqi doon bokk ci laq-laqu ngën ji ndi mbindéef yi ak moomeelu ngën ji mbindéef yi mex saratul kaan xam nga balak maan ak kaan bokkuñu mex jan mooy balak maan jënga dañ waaw waaye mex saratul mooy kaan kaana nekk na ismoa turam moom kaan boobu staa mu doon siyo bi la orjooni nee na turam daal liñ ci fiyo mooy or jaune donte am na beneen tur sax sakki mi na nga xereñe nag loolu ne ba xam la ca wér ak la ca wérul muwachaxun fa sabuxun nee na xawdataanilu wa mixfarun min xadidin li nabil mi ami jënga nee na muwachax buñuy tudde mwachax mbaxana buñuy tudde mwachax sabuxun ak buñuy tudde sabux xawdataani ñaari mbaxana lañu woon loo di jël yonent bi wa mixfarun amoon na itam beneen mbaxana buñuy tudde mixfar min xadidin dégg nga wala nga ni wa mixfarun mixfar dégg nga ca moo di mbaxana min xadidin bëpp tukkee na ci weñ linne bi aji saxoon la ñeel yonent bi almi ami kadi aji lewet kadi aji sut supporté kadi aji yenn loor nit yi loori mbindéef yi déedée tay linne bi di ñeel yonent bi lim ci jublu almi ami kadi aji jubal aji nam ma jub ak aji bëgg a jub dégg nga ni xawdatu mbaxana la mixfar mbaxana la waaye dañoo ëppante ndax xawdatu moom mooy sut day gudd dégg nga moo tax mu ni innal mughiisa wa rayyaanan wa muxtasalan qad jaa min alsifri aqdaaxun lidil karami innal mughiisa ni ki ndablu yi doon tuddee moxiis ni ko kaas rayyaan ak kaas buñu doon tuddee moxiis moxtasal ak buñu doon tuddee moxtasal xad jaa dikk nañu aqdaaxun di ay ndab aki pot lidil karam yi di ñeel borom tedd nga ji mina sifri mu tukkee ci garabu sifre ya nga di nee na alqadax dinañ ko tudde kaas dinañ ko tudde pot dinañ ko jaay sax ci ndab yu ne waaye nag yi ci gën a siiw daal ay pot ak yooyu xadaxan pot wal jëmu aqdaax xat u zijaaji nee na kaasu weer waaye daanil ak kaasu bant wa min xajarin ak bu tuddee ci bu tukkee ci xeer dégg nga yooyu amoon na ko amoon la kaas bo xam kaas yow kaasam ñu ñu la tuddal amol ci yo xam ci wër lay ko tuddi yi ci abban sa lay ko yette yi ci xeer lañ ko tabaxé motax mu ni tawrun tawru du'a def na ko niqdaban jenga neena tous nga lu kay yonent bi ak fortenu kayam ndab lola neena tawlun la tuddu adit limal bi bi ci mom tawru mom taxoy bu ko defé nga djub mo ma joxe non neena yit amon na ditu tacami ku kay mekhzabun fudenu kay ak kala bo xam nekkon na min shibayin ci nuru mudabbal amon na bu tuddu mudabbab muhkaman amon na bu tuddu muhkam waye nona muhkam min fiddatin aji tukke won na ci khalis lañ ko defé akhimi na nga saxal lolou neena amon na ci jëfëndu kay tacami ku kay di nga def duhum juum amon na itam ci jëfëndu kay do xamni matière ciub yi lañ cey def mu da ko ñuulale walu lepp lo xamni ni daf ko bëgg ñuulal waaw waye nak neena xat kaane ko lay ñu sibayen ci nuyo neena amon la buy tuddu mudabbab ak muhkam nak min fiddati amon na itam ci diwu kay yoyo ci ngalu kay yoyo amon na ci yeneen ñaar yo xam bi mudabbab lañ ko tuddé bi muhkam waye nak yoy ci xaalif liñ leen liggéey dego neena kamaluhu raqwatun tud'a bi sadiratin wa rab'atun ja'ilan fiha aqul himami kamaluhu nakala ñele won yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam raqwatun qasir nan lay ko nan la tudon mun tud'a tudde fo won lako bi sadiratin sadira bu ne sadiratun rek ñu xamni qasir bala wa rab'atun amalna gamel dalol nak ay ndab la yo xamni tax ca ñoko da gën di jëfëndiko da fay nekk ndab lo xamni day am ñeenti koy dégalé ja'ilan bi mum da mbur mu daan aji jëfëndiko fiha ci quartier yo gamel yo akon yi mami borom yi te jité mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da xamni ki mom daal ku do war la ndax lepp lo xamni jëfëndukaay la bo xamni man nañu sax day koy bayyi jigen topato ko wala ak duñ ci am soxla yépp topato la ko am na ci soxla ben bu ci ne mu gisul ko tour ben bu ci ne mu tok ko ci loxo kenn ben bu ci ne mu wax fañ koy denc bu ko soxla laaj ko lolo nak moy tekkalen yonenti matul nu go pire denga neena mistal siwakan neena peñe siwakan ak soccu mir'atan ak setu wa mukhalatan ak tisngalu kay adit na nga len limale ci yonenti bi sabwol neena wala tan satabul fatte bil jalami ci ku pongol may dagu kay yoy ci ta'dal ci lindi dagu kay yoy yep yonenti bi sabwol nako yi nga xamni ñu bare bay ci nit ñi dañuy dema dem ba soxla ko rek djubbu wut diko abbu di set ko ko am comme nak mom warul abdi dara te itam royu kay la lolo tax mu organiser won ni ni jeufandu kay put nako wutul len tour organiser len pour beug yepp roy ko ci beug rek ku nek goor gu mat neena sammi na nga tuddi mir'atan nabi setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al mudillata neena mom setom ba bu tanon la ko ci mudillatu la tuddon kama tad'u naka ngay tuddé niqradahu dabuka yamba jami'an neena dabuka yamba jami'a la ko tuddé won falam tasfi bu ko defé do ayibal neena wa qas'atun bagan kon suma sa'un top sa' bi ñuy natte muddu top muddu wa top muddu khatifatun khatifat top tank dérof dem sant bo xamni bi budé dem takoy ñam ñu liggé ko ci der mu lem ko bu démé bu aajé wo samp ko mu samp ko dégg dé sériru néna amone ablal bo xamni bi dañu ko da samp firasul amone ben matla bo xamni kenn duko samp dañ koy talal ci souf rek néna fira matla bo xamni kala ne ko la min adami di tukki ci der nga de bagan gi pour keur gi natou kay bi pour ngeen li muddu bi pour lepp luy nak ci muddu ci digante muru ko rak kafara ak yenen tam ci comme tout kat la lal yep neena lo ñeelon nako sariru benen lal qadida bo xamni joxon nako ko hadiya Asad ibn Zurara yana mu dana nelaw mom yonent bi ali ci lal ba waye ko al khalb khalbum lam yalami di nelaw ndax dañu wax fa yonent nga xolam di nelaw ay bëtamay gëm denga neena lal bu nga xamni mom la ko Asad ibn Zurara joxon ci mu bëggon ko lol ci daan ci fanan leg leg neena sallu julle nañu ko mom yonent bi bala julle nañu alayhi ci yonent bi ala zaaka sariri ci ko lal bobu ne denga dañu dal badi buñu gëreem ak badi buñu bëgg kama rafa'u nañu yëkati won as-sadiq sinna abubakr as-sadiq fi ghumami ci jamana njaqare bi ci lal ba neena sayyidna abubakr mom faate mom itam non la lay ko defal jil ko tek ko ca nañ ca tek yoon yonent bi julle ko wa kaza non lay jefandiko Umar ci Umar won nasu te neena jullit ya baadawum ci sun ginnaw neena dawalu daana yu momante fi hamli maytimi ci jël seen niw ca lal ba tabarrukan ngir barkelu mu di tek ko am niw rek da ngay ñew jël fi lal ba tek ko ci ngir barkelu muni alwahu alwamiya tabla nga xamni ci la da bindé ñu ñu lo xamni ci tabla rek lañ ko wara bindé alwa neena abdullah de nga ni kala nekkon na sariya do len jënd de nga Abdullah ibn Yusuf ko motax mo kala nekkon na sariya don len jënd ñom al wayoy bi qadri arba'at al alaf ci kem sala yeen ci jinnu faasal ni nga mang xam xam bobu nga xamni al wam yoy neena Abdullah mo len jinde ci yeen ci jinnu ci sel khalis waye mu ko jinde itam ci mirage sayyidatuna aisha ndax yonent bi da ko joxon aisha motax waxat kana nekkon la nak hadbi ade fi ko jaay fi matruki aisha tin neena ci mirage sayyidatuna aisha dega ndax malaka mayon nako mom sayyidna aisha al hadi ay jubli ji ila al karami jëm ci tedd nga iyahu ci tabla yalla sayyidatuna aisha mom la ko yonent ci mayon yalla sayyidam sayyidna aisha bi nga xamé joge na fi nak ci mirage ko ci lako abdullah jind wa qabu sa'atan yud'a bi ghayri mira wa innatu kull tabdu 'inda muftahimi yalla wa qabu bagalam ga mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yudaa ci defon nako saatan saatu lañ ko tuddo ndax yi jeyay ga bi xeyri miran ci lu wute nak yarante yarante jamon la bagan ci keureum bagan ga saatu la tuddon fu ñu ne saatu rek ñu dal jëm jagat ko indi muni wa ilatul kulli sababu kep kenn te do dala feñ ndam muftayni fa bepp aji mana deg neena itam yoyu yarante bi amon jëfandu ko yoyu tour yooyu benn bu ci nekk boo boo déggee pour nga xool ko rek daal di ko mën a atti ndax lay tax ñu tudde ko ci jëmm ja lay ne. dégg nga mu ni wa sammi na nga tudde qasaatahu booleem ba algarra garra la tuddoon ñu ne algarra ñoo xam ni boolee ba fii xilaqin bi mu doon aji làmb nekk ci ay jaaro daali ñu di ñeent am ñeenti jàppukaay yoo xam ni ay ano la di di ko ci yëkkatee wa yaxmiluha te nee na daana ko jël daalu ñeenti mel oto mii ci laala mun ay ponkal la te nee na ñaar ma ko mas koaten ñetti mas koaten ñeente ko daa jël sequt nee na lahu ñeeloon na yonente bi salallahu aleyhi wa sallam jubaabun jubba te mooy ñuy wax pardisu dégg nga ni abun yu di ñett amoon na ci jubba ñett yalba soaga na lee sole dégg nga ni fil xarbi ci jamonoy xare dégg nga nee na yonent bi de xaaisul xatami aji làqoon la ab tampe tampo maanaa jaaro boo xam ni bii tampo ba ca la ne min fiddatin benn bu tukkee ci xaalis jaaro buy liggéey ci xaalis wa xadidin ak beneen jaaro tampo buy liggéey ci xaalis xam nga moom booba seen tampo dañu koy def ci jaaro di liggéeyalaay ko ci moo tax mu ne xaaisul xatami moom yonent yi de aji làqoon la jaaro tampon min fiddatin benn bu tukkee ci xaalis wa xadid ak bu tukkee ci weñ mu ni muhammadun rasulullahi muhammad rasulullahi moom lañu defoon ca tampon ba waaw moom lañu ci lëggayaale woon ni ki nga xam ne noonu la ko naar yi di liggéeyee ak tëggwit moo tax mu ni muhammad naqshu xaatami nabi yi moo doon tam moo doon tampon yonente bi salallahu aleyhi wa sallam rasulillahi sayiduna almunji ka daadi muslimi an yaqani ci mbugal bu ko defee bu bindee leetar bi daal di summi jaaro bi rek daal di def ci encre bi daal di tappe rek muy tampon ba nee na wa baadu xaataami lel ni ci jaaroom yi nee na fal fis per ba minu tukkee woon na ca weñub jaaro ba nee na amoon na jaaro yoo xam ni perub per bii nekk ci digg bi dañ koy liggéeyaale mu bokk ci matière jaaro bi weñ lay doon dégg ni wala bu jaaro bi dee xaalis per ba xaalis lay doon wa baadul amoon na lenn jaaro yoo xam ni fissoo per ba min àqeexen mu ngi tukkee ci pemeer am yeneen jaaro yoo xam ni per bi pere la mu ne xum na nga taxaw kenn nag bil olom mi ci xam ci lu wér waaw fa taaratan nee na léeg-léeg saa bi yaminin daana nekk ci loxo ndejooram moom jaaro bi fa taaratan léeg-léeg saa bi yasaarin mi nekk ca càmmañ ba jaailan mbir mu daa aji farale ak mbir mu daa aji féetale fi soowoo per ba fii këb fii ci biir seen xam ne alkaram bi daa aji tedd nee na yonente bi daana faral di def noonu jaaro bi per bi léeg-léeg mu wël ba di ko féetale ko biir loxo bi waaw rawaatina sax ci bu daa ñaan moo tax mu nu fata min baadu fii yet bi siddiqin kada umarun nee na jaaro boobu di min baadu ci ginnaaw faatu yonente bi salallahu aleyhi wa sallam fii yet bi siddiqin mujj na ca loxo sayidna abu bakrin ginnaaw sayidna abu bakrin mu kazaani ki nu umarun kazaaka usmaanu fii tadaawulin bir ñu muy ñuy nekk ci moomante awante karami ku daa ji tedd maanaa itna umma abubakrin moo ko ci lu mu yoroon ginnaaw yonente bi di ko teg di campé lettre yi ginaam Omar ginaam Ousmane dengali ye wayu ci sidna ali ñu ñu sax yeccu ci muni aw kana aw bi maana wala de aw kan ndax nekkon na saq dan doon aji tabbi bi raisin ci bi tenu aris bobu sayyidna Ousmane gasson ñu ni ten bobu ci la sabbe kon jaara bi ci sayyidna Ousmane la sanko wa yuqal neex na daa sanko na kay fi yow mi daarin ci bisu boom sayyidna Ousmane ba daal yeey wax nañ ko ñi ni yoru aris